Foto sidan 323. Denna sepulkralsten är del av ett altare som fanns i en av Sigtunas hallar. Stenen är rektangulär och platt till formen. Den har en grönaktig färg.